call, shall we? Memories. I still remember every second, every minute, every hour. The day you let me that there was a cold birthday in summer. I was 14, I was a child. You were a big boy, my own desire. If you în mix, hai să alegem câteva mesaje care vin la 0722 20 60 20. Avem din partea Laurei Maria din Curtea de Argeș pentru soarele din viața ei Cristian, dar și pentru fata ei Andreea Georgiana, care pe 1 august împlinește 20 de ani. Să-i spunem la mulți ani în avans, nu? Și acum in the mix, Nick Camarera, Lost, Pitbull și Cristina Aguilera, Feel This Moment. Și apoi mixăm o piesă mai veche, Laurențiu, Duță și Andreea Bănică, Shining Heart. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Attract to myself and I wonder if it's right to go back in time to make all the things go right. I wonder why you just let me down goodbye. Only with you I had the best time of my life. I'm lost, I'm lost, I'm lost.

just wanna feel this moment. must wanna get nasty. Go ahead, get at me. What do we need dreams for? When you got them jeans on, what do we need steam for? You the hottest bitch in this place. I feel so lucky. Kiss Kiss in the Mix, mai departe cu voi DJ Young și Olix și în 10 minute pregătim mesaje de pe facebook.com/KissFM România, de pe wall-ul Kiss FM, de la postarea Star de Kissuri. Imediat mixăm Vama, Perfect fără tine și Ami, otra vez. Continuăm petrecerea de weekend la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Nu mai urla, se aude în bloc. Am înțeles ideea. Ai risipit iubirea pe un dobitoc. Ești naibit din casă. Eu asta aștept, iubitor. Ești liberă să cauți fraierul perfect. Fără tine e mai bine. Am timp și pentru clar vinovat. Am circumstanțe, însă am vrut și eu să văd cum e să fii bărbat. Te-ai transformat în instanță morală, dar ai uitat. Dansai prin vamă goală și era perfect. Când într-un spre mare, dragă, dragă, ți-aduce aminte

necesare. La mine, anturajul cu care pierd nopți și zile. Fac duș, sunt fresh, în buzunar am cash. Vreau să mai beau un fresh, am nevoie de vitamine. Suntem sufletul petrecerii, preferați și de public și de paparazzi. E totul la vedere, n-ascunde nimic, că fac click, click, sunt cu ma click, click. E mare petrecere, mare baram, a doua zi avem poze în ziare. Mare petrecere, mare baram. DJ Young și Olex, ediție de vară și alte mesaje, alte dedichisuri. Ionuț din Comarnic vrea pentru Ionela și Taz cel mai tare cuplu. Salut, sunt Flavius din Curtea de Argeș, vreau pentru prietenii mei. Și de la Narcis pentru echipa care a plecat la pescuit, fir întins ca arcul de la dormeză. Foarte tare! Pe 9 fix, o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix, care începe cu Major Lazer, Get Free și Deep Central, sus până la cer. Rămânem cu voi in the mix, DJ Young și Olix, mixăm doar hituri. Bring it back. Back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Turn it, turn it up. Action! Asculți doar hituri. Kiss FM.

go there? Where? Casablanca. Oh, Casa. Hey, got love in my love. Cele de weekend la Kiss Kiss in the Mix, ediție Summer, cu DJ Young și Olex. Și cu mesaje de pe facebook.com/KissFM România, am rămas datori cu ele. Costi Radu vrea Felipe, văd cum mă privești. Laura zice, ce bine că a venit weekendul să înceapă petrecerea pentru toți chisomanii. Mădălina vrea un dedichis pentru soțul ei, Boculeț, te iubesc. Și alte mesaje de pe Facebook, puțin mai încolo. Între timp, mixăm Pink, Try, Alina, Tu ești vara mea și J Balvin, Tranquila, un alt hit din vara lui 2013 la Summer Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Sometimes I think that it's better to never ask why. Where there is desire, there is gonna be a flame. Where there is a flame,

inevitabil va fi bine. E foarte bine că doar de vară la Summer Kiss, Kiss in the Mix. Avem alte mesaje acum, alte dedichisuri. Unul cât se poate de sincer, un dedichis pentru Maria din Târgu Jiu cu mesajul: te iubesc cum n-am iubit pe nimeni. Semnează Andrei. Pentru cei care și-au dorit piesa, mixăm DJ Project și Adela Fără Tine. Și imediat DJ Sava și Mișa Tenerife. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Și zile întregi să te găsesc. Și într-un final am primit un mesaj să mă opresc. Nu pot întoarce timpul pierdut și-mi pare rău. Dar ne mințeam că e totul perfect ca într-un tablou. Yeah.

nevim la soare, hainele, nele, nele, nevim, hainele, nele, nevim la mare, haine nu folosim, hainele, nele, nevim la soare, hainele, nele, nele, nevim, hainele, nele, nevim la mare, haine nu folosim. E căldură mare, Moșe, ia mai toarnă un păhărel. Banii zboară din portofel, dar eu tot îmi fac castel. De nisip, înțelegi ce zic. Hainele, nele, nevim la soare, hainele, nele, nele, nevim, hainele, nele, nevim la mare, hainele, nele, nevim la mare, hainele, nele, nevim la soare, hainele. Vim la mare, haine nu folosim, hainele, nele, nevim la soare, hainele, nele, nele, nevim, hainele, nele, nevim la mare, haine nu folosim. Summer Kiss, Kiss in a Mix, nu uitați de podcast, îl avem la zi, este updatat, cu alte cuvinte, locul în care găsiți toate edițiile Kiss, Kiss in a Mix, îl găsiți accesând kissfm.ro/kkm, acolo este toată lista de emisiuni, le puteți da play în timp real sau le puteți downloada. In the mix chiar acum, Red Blonde, Belele, Macklemore și Ryan Lewis, imediat Thrift Shop, iar ora se încheie cu frunzele și iarba lui Cabron. La Kiss, Kiss in a Mix, asculți doar hituri. Aș face victimele să cadă pe capete și din păcate sunt blocate mințile cu lacăte. Roagă-te, roacăre, ascultă Casanova, steaua ta poate deveni o supernova. Bum, șacalaca, schimbă placa, lasă joaca, bagă muncă, fiindcă junglă, viața e crudă fără tata. Toate doamele din lume aș vrea să le adun, să le ofer benevolinelele lui Saturn. Hai, pa la revedere, nu-mi cere nicio părere, că de cele rele mă păzesc semnele rutiere. Asta degeaba toată ziua, că se strâng problemele, aș spune piua. Ce toată noaptea, o să scriu eu cum se face și dau cartea.

FM. Be that I have until you cry, cry.

Oh, baby. Kiss Kiss in a Mix, ediție de weekend. Am mixat Marabu, remixul DJ Usher and Screen. Și cum ziceam, ne pregătim de alte mesaje, alte dedichisuri. Bună seara, băieți, mă numesc Diana, sunt din Miercurea Ciuc. Vreau să vă spun că eu și iubitul meu Cristi vă ascultăm în fiecare seară și trebuie să vă mulțumim pentru toate piesele pe care le puneți pentru noi. Dacă s-ar putea, am vrea și noi o piesă Nicole Sherry Memories. Facem tot posibilul să vină imediat. Am reținut, am notat, suntem gata de mixat, imediat vine Nicole Sherry. Dar o avem și pe Bianca din satul mare, care îi spune la mulți ani tatălui ei să fii iubit, să fii sănătos și să știi că mă poți scoate și pe mine la o bere, chiar dacă nu sunt băiat. Ziceam că mixăm Nicole Sherry Memories. Imediat vine Selena Gomez, Come and Get It, și apoi Shift și Marius Moga, sus pe toc în toată țara. Continuăm petrecerea de weekend la Kiss Kiss, In a Mix, DJ Young și Olex. This is me, Nicole Sherry Memories. I still remember every second, every minute, every hour. The day you let me there, there was a cold birthday in summer. I was 14, I was a child. You were a big boy, my own desire. If you I still Oh, prin diesel acum. În Baia Mare și Arad nu stăm pe loc. Fetele sus pe top, vă pup ceas stop. Și când se lasă seara, ne mocorește în Timișoara. Oamenii mei nu stau deloc pe loc, că mă femei urca de sus pe toc, toc, sus pe toc. Și când se lasă seara, ne mocorește în Timișoara. Te-am trăit aseară, lângă tine, prima oară, aș da o viață întreagă, să nu rămână iubire de vară. Iubire de vară. Ieri mi-ai dat like pe canapea, cer să mai accept în viața ta, eu, eu, și să mă păstrez din ea, eu, eu, eu. Nu credeam că mi se poate întâmpla, într-o zi să-mi pierd și capul și inima, a, a, a, a, a. Ce-mi-a rămas de acum, baby, sunt locked out. Îmi mut contul cât pot de repede pe Pinterest, ca pe Facebook mai nou vechele ori pe interest. Arde, arde, dar prin căldura ta la mine ajunge amia. Poate și zic, hey, yo, ar fi fain să să mă lungim încă o noapte. Poate, poate, poate. Piese de vară, vara aceasta, inclusiv o iubire de o vară, nu? Crash și Alexandra la Summer Kiss, Kiss in the Mix. Dacă vreți să vedeți toată nebunia care se întâmplă la mare, la Summer Kiss, pe plajele unde avem studiourile din Mamaia, Costinești, Jupiter și Neptun, nu trebuie decât să intri pe kissfm.ro/summerkiss. Iar acum un mashup, adică o combinație între Yves La Rock și ISMC, mai exact între Zuki, Lift Your Leg Up și Think About The Way. La Kiss, Kiss in the Mix, mixăm doar hituri. Time is running out, so find the feeling. So find the feeling. Boom, diggy, diggy, diggy, bong, diggy, bong.

Acum sunt singur în mașină, dar nu e supărare. Decât premiant în închisoare, mai bine repetent în drum spre mare. Suntem în fiecare seară împreună la Summer Kiss Kiss in the Mix, așa încât ne auzim și mâine, dar sâmbătă și duminica ne auzim de la 7 la 10 seara și tot în formula de vară, DJ Young și Olex. O seară frumoasă mai departe și un weekend excelent. Rămâneți pe Kiss FM. Pe final, The Bunch, Oliver Twist, asculți doar hituri. Like Genevieve, I think that she's so sweet. And Nadia Bouhari,